Напевне, ця вада заважала, але про зворотній бік вона дізнається, коли зустріне Нонку. Зараз Нонки ще не існувало, цьому слютавому листопадовому дні, де вона намагалася грати чарівну романтичну принцесу у цій свинцевій порожнечі самотності. А зараз Миколай прийшов із свіжими фруктами, мокрими, як після дощу. Важкі, мов сльози, краплі оббігали виноград, хрумкі свіжі яблука. Шурхотіла музика, яка дратувала її. Але нехай вона віддасться музиці. Він підступився до столика, що нагадував журнальний, і вони зіткнулися тілами. Якусь мить, заповнену музикою, вони дивилися одне одному в очі. Вона відкрила рота з порцеляновими зубками і закрила свої зелені блюдця пухнастими віями. Ілона трохи сахнулася, коли Миколай увіпнувся в її губи. Але поцілунок був м'яким, теплим і ніжним, і вона обвисла вся на ньому. Теплі пучки пробігли по щоці. Легенько одними кінчиками пальців він торкнувся грудей, намацавши тверді соски. Потім ухопив міцно, що вона аж писнула її руку, і різко засунув до себе в матню. «Хіба ти не так хотіла?» Вона не сахнулася. Навіть тривожна тінь не пробігла обличчям під поглядом його жовтих з трикутними зіницями очей. «Невже помітно?» Миколай неквапом, не спускаючи з неї очей, усміхаючись кутиками губ, зняв з неї одяг, полишивши в одних трусиках, і його пальці вправно забігали її тілом. «Не так», – несподівано жадібно сказала вона. «Ну що ж, сьогодні буде так, як ти бажаєш, але з моїми акцентами. А від завтрашнього дня ми будемо вчитися». «Чому?» Арки чорних брів поповзли вгору, а золото очей розпливлося, змішуючись із яшмою. «Всьому, моє сонечко». «Фі, як то, ну як то?» Він ухопив її опаш, поклав на широке ліжко. Тільки зараз відчула, що з неї разом з криками виривається пристрасть. Ілона засопла ніздрями, залазячи рукою в свої труси, стискаючи пальцями, спускаючись нижче. Миколай хрипів, облизуючи гострим і довгим язиком її проміжність, а вона чіплялась рукою за його член, що неслухняно виприсав з її долонь. В неї стало мокро між ногами, губи враз висохли. Він намастив її сідниці кремом, промацуючи гнучкими пальцями половинки і задоволенням естета, поціновуючи еластичність шкіри, підвів руку під круглий пухкий живіт, намацавши пучками дірочку пупа, витончену, майже не існуючу у природі, напевне, зазначивши в голові, що йому попав найкращий з екземплярів, які доводилось знати, і загнав члена, що було сили, в її задницю, сам аж зіскулившись від задоволення. Вона озвіріло закрутила головою, ментиляючи патлами закусила губи, але він примусив її кричати, пищати, сам клацав зубами, як кінь, похропуючи на ній і підсвистуючи в ритм розхитаному матрацу та її чистому, як срібні дзвіночки, голосу. Коли вона відкинулась на спину, утупившись своїм зеленим поглядом у високу білу стелю, тільки прошепотіла, відпливаючи, що все рівно було не так, як вона хотіла. «Так тебе вперше взяли з чорного входу? Хіба неприємно ще раз відчути, як тебе полишають незайманості? Гарантую тобі це кожного разу?» І він м'яко пригорнув її, вона незвично для себе поклала йому голову на плече, прихопивши м'яку шкіру пишними своїми устами. Прошепотіла, що згодна, хоч все життя. Його рука лягла на красиву довгу ногу, сховану наполовину під простирадлом. «Як манекен», утомлено пробурмотів, засинаючи Миколай. За вікном сунули сірі листопадові хмари і подумав, що для першого разу не так уже й мало. Але якщо її навчити віддаватись не так зопалу, не так дико, то тут буде роботи не на один рік. Операція пройшла напрочуд удало. Андрюха був собою задоволений.